Lazima tuwalee watoto wetu, madarasa zetu hizi tuziimarishe. Uhakikishe mtoto wako unampeleka madrasa ambayo hii madrasa hii mtoto wangu atakuwa salama, atadelewa katika maadili mazuri. Shule huielewi, usimpeleke hii shule hii, simpeleki na mpeleka hii, huna uwezo basi. Sijui sheria zinasemaje, yani kusoma shule kwa lazima. Ni sheria za nchi kwamba kusoma shule, mwanangu mimi sitaki, nitamhifadhisha Qur'ani, nitamfundisha ufundi, ataoa atakuwa basi. Kwa lazima nimpeleke kule? Yaani kwa nini tufikishwe hapo? Hiyo haki ya binadamu ni ipi? Hizo human right ni ipi? Kuna mmoja amemsikiza mbunge vizuri sana. Anasema nyinyi mnavunja haki alafu mtaka haki zitendeke. Anasema hili jambo la kuhalalisha ushoga, maana yake tunafikia kwamba hakutakuwa na kizazi. Yule mbunge anasema mimi kama baba yangu engeolewa, mimi singezaliwa. Nazungumza ni maneno, dada ni Mkristo lakini maneno anayozungumza. Sijui watu tutafika wapi. Yaani kuna watu wamesoma wana akili lakini si. Anasema baba yangu engeolewa akawa na mumewe jidume, mimi nisingezaliwa. Kwa hiyo kule baba yangu kuoa ndo kanipa haki mimi, hii ndo haki ya kuzaliwa. Sasa nyinyi mwafunja haki afu mtaka haki. Sasa mkiambia watu waone, maana yake kuna watu hawatozaliwa. Ndio maana utaona hii demokrasia na haya mambo. Haya mambo bwana yanajigonga, hamna kitu. Solution ni dini. Kwa kama kuna haki, kila mmoja si ana haki yake, si kuna freedom, uhuru wangu mimi, haki yangu mimi, mtoto wangu sitaki asome shule. Mfano, kama nimeshindwa kumpeleka hizo Islamic kwa sababu zina ada kubwa, hizi shule hizi mwalimu ndio yule kauramba, sangine nshoga, madam ndio yule sangine ndio msagaji, hizi sitaki kumpeleka mwanangu. Tuheshimiane, ndio human right hizo. Kwa hiyo tafsiri yenu si ndio freedom hiyo? Kama kumbe kuna freedom ya mpaka mtu mwili wake amkabidhi mwanaume mwenzie, sasa si tuwe na freedom pia? Mwanangu sitaki akasome pale. Sasa tutawaamini vipi? Tutaziamini vipi hizo shule? Twaona klipu mtoto ahojiwa wa shule mdogo. Haya mambo yanaumiza. Mtoto ahojiwa asa mwalimu ndo anaanza kumfanya. Tunazo hapa klipu, video, unaona mtoto ahojiwa mwalimu ananiambia. Sasa mimi walilazimisha vipi shule hiyo nimpeleke mwanangu? Kwa msingi upi? Yaani mimi mwanangu nimpeleke, baadaye mwanangu aje kwa sori barazuli? Sababu walimu asilimia 98 hakuna mwalimu anosomesha ana dini, kwa kuta ni watu na pia wapo kwa vita. Maana hii vazi unalovaa hii ni vazi, pia atapigwa vita akina na kanzu ndevu, pia atapigwa vita na huyo headmaster, mara kaitwa kwa afisa elimu. Sisi ndio hawa walimu hawa. Mara imeingia gari na dawa za mswaki, watoto wagaiwa. Tumeona ushuhuda unatoka sasa hivi, mtoto analazimishwa apige dawa za mswaki, kumbe ndo wanakula homoni za kike hizo. Tusimame katika kuwalea watoto wetu. Malezi bora yamefundishwa katika Uislamu, kuwalea watoto na swala. Muru auladakum bisalat wa hum abna'u sab'i sinin inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Swala ya kweli ni swali ya mkataza mtu na fahsha, na katika fahsha ni liwat. Tuwalee watoto wetu wadogo wajue kuswali. Wanakwenda msikitini, unakwenda naye, koma na mtoto wako na familia yako. Huu ni wakati tambatawale watu umefikia, kama vile kila mmoja ni babu. We kisikia mtu babu, we manake mtu majanga atakula na wakwao, we utatafsiri babu. We hao waliokabidhiwa mamlaka, hao ambao watu wamepewa majukumu wasimamie mambo, kila babu we, yeye mwanaye atatazama mwanaye, wewe akiharibika mtu majanga ula na wakwao. Kuna maneno yanaendelea sasa hivi. Sisi tumeambiwa watoto wakifika miaka 10 wapigwe kama hawaswali. Lakini Mtume akasema wafariquhum fil madaji, muwafarikishe kwenye malazi. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah anaeleza hadithi hii ni am kwa wanaume na wanawake, kwa wanaume na wanawake. Wakifika watoto miaka 10, una watoto wa kike miaka 10, watenganishe. Una watoto wa kiume wamefikia miaka 10, watenganishe kwenye malazi. Kwa maana hiyo, wa kike na wa kiume asma lake wanatenganishwa. Nakusudia kwa maana yangu, wakiwa ni wa kike na wa kiume, una mtoto huyu Muhammad, huyu Fatima, basi kama utawalaza ni huu umri mdogo mdogo, shida na hizi nyumba za kupanga Dar es Salaam, vyumba viwili. Ukiona wanaelekea huko, jipange kutafuta dabodeka. Utakuja kugharamika hizo hela zako, na ubahili wako utakuja kulia maishani mwako. Fikiria kama mtoto wako atakuwa ni shoga, utaumia kiasi gani huko na hela. Kwa watoto wakifikia umri huo wanatenganishwa. Al-Imam Ibn Baz anasema kwa sababu huu ni wakati watoto wanakwenda kubalehe, na hili ni sababu ya kuzuia uchafu. Mtizama hii dini yetu na mafunzo yetu yalivyokuwa bora. Kwa tujipange, mtu vile ukizaa wajipanga. Watoto hawa wanakuelekea sasa, nunua vigodoro, vigodoro vidogo vidogo vile vya 30,000. Haya bwana, utalala hapa na kijichandarua chako na hapa na hapa. Kama vitanda tengeneza, kama ingine twavyaa sisi, tengeneza dabodeka zako tatu kwenye chumba hii, huyu ala chini, huyu juu, huyu chini juu, kama vile hostel. Haya Mtume anaeleza wakati huo, sikwambii leo. Sisi tuna kesi katika madarisi, vitoto vidogo ukuta hawajui chochote, hata huo uume hauwezi kusimama ukaingia huko, lakini vitoto kwa sababu vyaona huko ukuta amchobea mwezie. Hiyo lugha ya kuchobea, majua amchobea mwezie. Sasa huu ni wakati umeharibika, wanaona kule. Tusikabidhi social media kuwalea watoto wetu. Twakariri kusema bwana, kama nyinyi wengine masalafu wajanja wajanja, shauri yenu, lakini kiukweli, ondoeni ma TV kwenye majumba yenu na maskrini, siyaruhusu kutumika. Maulama wameeleza nini, mmemchukua shetani, mmemwingiza kwenye majumba yenu. Lazima kizazi kipotee, na ndio hii hali. So hapa kote duniani, hizo nchi ambazo kuna juhudi kubwa za elimu na dini, baada ya kuruhusu mambo haya madishi kila nyumba, jamii zimefisidika. Baba anakwenda kuswali, wallahi ukitembea kama huko Saudi Arabia, ukisikia mashehe wakubwa, ukenda darasa pana watu 15. Msikiti huu labda darasa hapa tu wa shekhe fulani wakibakia, ni watu wachache, na wanaojaza wa Afrika, wageni, wanafunzi, talabatul ilm. Watoto wote wakimaliza hao waporuka, kila mtoto ana iPhone, tazao majumbani. Wafikiri wanafanya nini? Twenda kaa tuwafungue hapa sasa hivi, wana Cristiano Ronaldo ameshuka pale Saudia, ndo kuwaambia kitu. Nashangaa, yani vile vita vya kimagharibi vimedhuru, sikwambii huku, vimeidhuru jamii. Social media zimeidhuru jamii. Kwa tahadhari, kuna siku hapa tulikuwa tunazungumza mpira, kuna bwana mmoja akauliza swali, sio kwa asema sema, mbona Saudia pia kuna timu ya mpira? Saudia sio hoja ya mambo yetu. Ndio maana maulama wako against wa mambo hayo. Hao maulama wa Saudia wanamfatawa zote, haya madishi hayafai, matv haya, huwe kina Fauzani wote ambao ndio maulama wategemea huko, kwa wanaofanya ni watu, sio hoja. Kwa muwe makini, kwa sababu watu wengine kutazama sisi hawa Saudia sio hoja. Hoja yetu ni qala Allahu qala ar-rasul. Maulama hao wa Saudia wako kinyume na misimamo mingi au mambo mengi yanayofanyika. Kwa kuweni makini kukabidhi watoto wenu social media zikawa ndo zinazowalea. Wewe umetoka umekuja msikitini, watoto wamefungua pale wanatazama tamthilia. Hakuna kitu chengine cha zamani, tamthilia, mpira, muziki. Hakuna mtoto mwenye time yetu ya taarifa habari ajue anaendelea ulimwenguni. Alafu ya muhusu nini yeye? Hata akijua ya muhusu nini? Wala kuna shekhe mmoja hapo alisema, mnasema TV haram, kaa hapo hapo mafuriko yatakuja yatakuchukua. Ndio hoja gani sasa? Mimi nawaambia bwana, yani masalafu wako very bright sana. Masalafu ni bright sana, ni thinkers sana, ni watu wana nini sasa? Sasa mafuriko ndo nini? Sasa ina maana ambaye hana umeme, hana hivi, ndo nini sasa? Kwa maana yake mtu awajibika au atakiwa awe na TV kwa sababu kuna mafuriko yaweza kuja. Alafu anytime kwa muda wote, every time mtu atakuwa kwenye TV. Wewe uko dukani pia utatembea na TV. Kivono wewe umetoka umeacha TV nyumbani umekwenda dukani au sokoni. Ikitoka kwa taarifa habari TV uko nyumbani, wewe uko sokoni. Kuna mafuriko Mbagala yaja. Huyu aliko sokoni. Nini hoja gani shekhi unazungumza? Msikitini tena mtoro siyo pale. Sisi huo ndo msimamo wetu kwa fatawa za ahli ilmu. Kama nyinyi wengine wajanja mkeni na ujanja wenu. Lakini haya ma TV ndio yalopoteza jamii. Watu wamebadilika, yani kubadilika kwa ajabu sana. Hakuna mwalimu, hakuna mtu aliyoteza nguvu. Sasa hivi ndio maana kila mtu anayekuwa unamwona, yani mambo yote yanayoendelea kwenye social media watu wanayo. Ndani ya majumba mtu yuko kwenye kitanda ajue yanayoendelea yote. Kwa tarbia, malezi, tulipokuwa dhaifu kwenye malezi yametufika haya. Jambo jingine ni nadharia ya utalii. Allahu aalam, sijui tumwombe Allah tunusuru tu. Sababu sisi ingelikuwa wengine tuna uwezo wa kuhama, tungehama hizi nchi tukaondoka tukenda sehemu nyingine yenye nusura. Utalii kwa asilimia kubwa ndio umetuletea au umekuza janga la ushoga. Tunasikiliza taarifa mbalimbali hasa kutoka Zanzibar. Yuko mtu anatoa ushuhuda. Ushuhuda yeye amefanya kazi kwenye mahoteli Nungwi. Wapi huko anaeleza? Anaeleza hawa hawana chochote. Na ameambia, amesema, naiambia serikali kama kuna faida ya utalii ni 20%, 80% yote ni uharibifu. Dada anaeleza hawa mnowaona, kuna wakina dada wanakuja si kutoka Kenya hivi. Wanakuja hapa wanapanga miji, nyumba hivi. Hawa wakina dada wanatoa ushuhuda, kumbe saa nyingine akichukuliwa na yule mwanaume wa kizungu, sio kwamba yule mwanaume enda fanya tendo la ndoa na yule dada. Aa, yule mwanaume ana dhakari ya bandia, ana umu wa bandia. Kwa yule dada akifika kule hapo umu wa bandia au vaa kiunoni amshughulikia yule mzungu. Dada anatoa ushuhuda, anasema niko tayari nihojiwe na serikali nikatoe ushuhuda popote nimefanya kazi. Watu washaharibika. Hawa vijana wajifanya wanatembeza wazungu, wanasema hawa mambo yao ni mawili, wao wanawafanya au wanafanya. Sasa hakuna shughuli nyingine, kuna katembea na mzungu yuko binti, ima amfanya au afanye. Mara kapata hela ana dola 200, hawezi kukupa mzungu hela hivi hivi. Bali anaeleza sasa hivi ndege zimezidi, zimekuwa nne za mabwana wanakuja. Akawataja mpaka Wataliano, historia sio ya Mwakibaki alipowafukuza Italiano au Wagiriki asema. Na hawa ni watu wana tabia chafu siku nyingi tunajua. Toboa masikio sio kitoboa na huku sio hivi kitoboa na huku hivi. Mara kutana huku na huku katoboa. Haya kazi kwako. Mashine ya saga na kukoboa. Hawa watu wametuharibia. Kijana sijua na mzungu kasafiri rafiki yake mzungu, hawa watu wametuharibia jamii. Sekta hii ya utalii yaingizia kweli watu hela, lakini machafu yanofanyika ni mengi. Sasa kama serikali haina dini, nyinyi mna dini, tuzungumza na nyinyi wenye dini wa Islam. Serikali si haina dini, utalii wao watafuta hela, nyinyi wenye dini watakiwa mjue kwamba hao wanaokuja wengi wao malengo yao ni mabaya. Wakipita tumwalie watoto wetu, hey, how are you, good morning. Watoto wanakiona wazungu, wazungu ah, how are you, mara na kitu atoa ampa. Chaneni na hao watu. Miji yenye utalii imeathirika, nenda huko, nenda miji ya visiwa visiwa vya Lamu, wapi Wasini huko, nishai kutembelea mimi huko, kuta wazungu wanaingia huko, mji mdogo, watoto wanaona wana hivi hivi. Nini watu wanajifunza kupitia watu? Lakini katika mambo mengine ambayo yamekuza mambo haya ni nadharia ya demokrasia, nadharia ya freedom, nadharia ya human right na mengineyo. Ndio sasa ambapo sasa unaona watu kama wanaipinga sasa. Lakini watu wamelelewa huko, watu waliosoma shule wanajua mambo ya human rights. Wanajua mambo ya democracy. Democracy maana yake ni uhuru. Democracy maana yake mtu habani na sheria ya aliyemuumba. Demokratosi maana yake ni sheria nje ya hekalu, is a government of the people, for the people, by the people. Watu wanaweka sheria zao. Kwa kuna freedom huko nyingi huko. Kuna mambo ya liberty, unatakiwa wewe waweza kuishi tu unavyotaka. Madamu huja kuvunja sheria ya nini? Ya nchi, angalia walivyotulea. Yaani inaheshimiwa ni sheria ya nchi tu, sheria ya Mungu haina heshima. Hivyo ndio wamelelewa watu, kwa kila mmoja ana uhuru wake, kila mmoja afanye atakalo, tusiingiliane, hakuna kukemeana. Na mtoto aweza chapwa na mzazi wake akaenda pia akakushtaki akakufunga mzazi. Huko yashafikia hivyo. Kwa haya maneno tumeyaimba, tumewasomesha watu. Ndio maana tunaona wamesimama baadhi ya wanasheria, wengine ni Waislamu, wanasema watatetea haki za nini? Za mashoga, kwa sababu zile ni haki zao. Haki gani? Haki ipi? Haki ya kuingiliwa? Hakuna haki hiyo. Haki ya kumwingilia mwanaume? Hakuna. Hakuna haki ya mwanamke kwa mwanamke? Hakuna haki hiyo. Lakini kuna hiyo elimu, watu wamesoma hizo kanuni zilizowekwa. Kwa hizo kanuni zao, yale yafaa kwa kanuni zao na haki zao za binadamu. Kwa sisi atakiwa tuwalee watu kwa kuonyesha ubaya. Hakuna masala ya uhuru, mtu atakiwa aishi kwa taratibu za muumba. Allah ametuumba, ametuwekea sheria, ni lazima tufuate sheria. Mambo mengine ni misaada. Misaada, misaada. Kupenda dezo kama nilivyosema. Tumesikia pia dada mmoja shuhuda, alhamdulillah, kwa kuwa anazungumza mambo haya basi watu wanatumia vitu vingi. Na sahibu wangu bwana yuko Uingereza, ndo anipa mambo mengi. Kana kule ndo usiseme. Yaani mtu pia akisimama akizungumza hivi pia watu waweza kumuua. Sababu za kuta hilo barazuli na pistol. Kwa barazuli lakini ana mali na silaha. Kuna dada mmoja anashuhudia. Muislamu, dada wa Zanzibar. Anaeleza kama vile anamueleza mtu. Anasema Omari, Omari juzi katoka kaupura. Unajua maana ya kupura? Yaani mwanaume kaupura, kajipamba, enda shamba. Ku Urudi Omari anambia dada leo umepata sudo la ngapi? Nimeambiwa kukipeleka mahanifu watatu kila hanifu mmoja. Kwa yule dada anasema mambo yafanyika shamba, kuna ndege watu wanashuka huko mabasha na mabarazuri, mashamba huko Nungwi wapi huko, Kiwengo sijui wapi, pani mchangani sijui huko, manga manga pani sijui huko. Ndio mambo watu wafanyika. Si utalii umeshamiri na visiwa pia vataka viwapewe watalii vile. Dada anasema astaghfirullah, sijui hata kama hao waume zetu sio mahanifu. Ni asema. Na kuna mijitu wanahita kikazi imekaa. Misaada misaada. Saada misaada kwa gai wa hivi. Hawa watu sio wazuri. Hawa watu sio wazuri, na haya yatatufanya sisi mambo mengi tushtuke. Mambo mengi, si kuna chanjo gani? Ni chanjo gani? Mtu akipigwa masaa 12 hajachanganya. Hapa pana salama hapa. Pana salama hapo kweli? Mtu akipewa madonge ataumwa siku nzima, apewe na parasatamu. Ah. Maradhi mtu hajaugua hambua eti kinga, chanjo. Yaani mbona wazee wetu hawakuwa nazo na waliishi umri mrefu? Swali, wazee wetu walikuwa na hawana mambo haya na waliishi umri mrefu kuliko sisi na walikuwa na afya? Lakini pia iko haja katika hili kuwalea watoto na ujasiri wa kuto kuomba omba na kukubali misaada. Mimi niliwahi kuona mtoto mmoja, nilishangaa sana, mtoto mdogo, kuna mtu anampa bwana tende. Tende, yani katika mji ambao wewe una hakika huyu ni mtu wa dini, hawezi kunidhuru. Lakini mtoto kakataa 100%. Tutaambia. Haya mambo kupewa pewa misaada misaada misaada misaada, tuogopeni. Na hasa watu hatuwajui. Sijui kuna vyandarua vimebugwa dawa si mtu gani. Wewe unashindwa na 10,000 wewe ya chandarua vyauzwa hapo. Machinga complex ni wapi? Bako si vyandarua vimepulizwa madawa. Hizo dawa sasa tuna hakika nazo gani? Kwa sababu hizo dawa za Colgate tuliambiwa zimekuja hapa zenye hormone, TBS pia ilipitisha. Sasa zilipita pia hizi. Nafikiri watu wote ni waaminifu, mtu zingine kati ya saini tu wala kukagua. Ndio ilivyo, sasa tujuana bwana. Kuna mambo madogo tu humu yaharibika. Ah babu wewe, wewe leto tu. Ah. Si ndio mambo yanavyokwenda huko? Tuweni makini. Jambo jingine ni ulevi. Watu wengi sisi tunajua wamefanyiwa liwati kwa sababu ya ulevi. Hata dada huko Nungwi anasema kitu anachokifanya mtu anakuwa rafiki yake, anampa tembo anakunywa. Na dada mpaka akasema pale Nungwi nendeni sehemu inaitwa Manchester, vijana wanavolewa sasa hivi. Na kweli shekhe, jamii imeharibika. Mimi najua kwa sababu mimi naishi Pangani bado. Naishi Pangani pale, ni jirani pua na mdomo. Yale madau yale yanayokuja vijana kuja kuvua, wavuva na uvua uono na dagaa na waona. Mpaka juzi Ramadhani nikazungumza jirani yangu pale msikitini, pana kijiwe cha kuuza banki. Sasa mimi nikazungumza, mimi sengine nazungumza mtu naachukie, mbona hawa vijana nikiwatazama hawa ni wa Kiislamu tena hawa? Mbona wapita naenda saizi mchana naenda kwenye kijiwe cha banki? Wameharibika vijana, wamenyua. Tena utaona wana athari ya dini Uislamu, wengine wana asili, wajua kabisa hawa wana asili ya Kiomani wa Amani, wajua watu wa huko. Mbona hawa wanapita? Yaani nipo kwenye hutuba mpaka nikaona niseme, mbona waenda mchana mtanua banki? Washaharibiwa vijana, wanatoka huku wasela wahuni. Haya mambo, yule dada akawa anasema jamani, hawa wanachoyo na huu Uislamu. Watu washaharibikiwa, nendeni hapo wanabolewa, hawajali. Na watu wakilewa, mtu akilewa anaangusha gari. Wallahi mimi nawajua watu zaidi ya mmoja waliolewa, yani kwetu waliolewa wakafanya tendo hilo, na mtu anakuja kukutwa ana kinyesi. Kuna watu wamehama pale Pangani, mtu anakimbia, ni mtu na mkewe, ana mke lakini kalewa, pombe zimemzidi, kaanguka. Na kuna watu mabasha kwa wanapita, akiona mtu kaambia, kuna watu wako hivyo, akiona mtu kaanguka basi avua suruali afanye mambo yake. Namjua yule, yani hapa namuona yule kafanywa, yule alifanywa pani kusema moja, pana mikoko pale. Sasa kama kweli yani tuna dhamira ya dhati, mambo yenye madhara kukatazwa, hizi pombe pia hazifai. Ndio maana sengine unaona ni democracy ni, yani ina confusion. Sasa hivi tunapambana na ushoga kwa sababu ushoga una madhara, pombe pia ina madhara. Kwa nini mnaruhusu? Au mnaona pombe ina faida? Mbona mmeshindwa watu wa demokrasia? Mbona mmekwama? Kwa sababu mapambano yote ya ushoga, kwa sababu kuna nini? Kuna madhara, disadvantages. Ndani ya pombe pia zipo, hakuna faida ya pombe. Ukiachilia kwamba hizo kwa watu kupata hela na makodi, hakuna faida. Magari yanaanguka, dereva alikuwa kalewa, yule kagonga huyu, huyu alikuwa hivi, huyu kaanguka kadiwatiwa, yule kampiga mkewe, yule katoa talaka kalewa, yule kampiga mamake. Mimi kwenye familia yangu, ndugu yangu alilewa, akaja akamwondoa baba kitandani, afu akakojoa. Wallahi wa billah, ni mnaona haya mambo sisi yanatugusa bwana. Sisi jamii yetu imeharibika shehe kwa haya mambo. Watu wamezaliwa na wazee wetu Waislamu, wazee wetu maimamu waswalisha. Sasa ulevi umefikia mtu hajamchukua baba yake kitandani, alala hapo akojoa kwenye kitanda cha babake. Huyu hawezi kufanywa liwati. Siku nyingine siweza kaja kamlawiti na baba yake huyo. Sasa pombe na ulevi umwafikisha, afu atizame eti chi hairuhusiwi chini ya umri wa miaka 18. Sasa nataka mtu mwenye akili kuliko wote asimame. Kwa nini chini ya umri wa 18 hairuhusiwi? Alafu juu hapo inaruhusiwa. Yaani elimu gani, sayansi gani iliwafikisha hapo chini ya miaka 18 hairuhusiwi kwa sababu ina madhara pombe? Kwa nini huyo wajua haruhusiwe? Changanye bwana, dini ndio solution bwana. Demokrasia shekhe ishatufikisha pabaya, hatuna la kufanya, wahangaika wenyewe, wapo kwenye dilema, wajui la kufanya. Mrungi Kenya halali, Tanzania haramu. Ukenda pale Mombasa watu wanakula mirungi kweli kweli, yauzwa gomba la uzwa pale, ukivuka nalo tu kule, walinua kabisa. Nchi ya demokrasia walinua, waonekana umelifunga, wanakuja nalo askari wa Kenya, hawana shida nao. Wakikaribia mpaka wa Tanzania, tizama wanapoficha, yule kati ya dereva, kati ya chini ya kiti chake hapa, yule kati. Hizi zote si nchi ya demokrasia? Si republic zote hizi? Hawa wanaona mrungi una handasa, ile handasa yake ni una athari, ni katika drugs. Na pombe pia ina handasa, tena pombe handasa yake ni mbaya kuliko ya mrungi. Mtu anakula mrungi anaendesha gari, kula mrungi anaondoka, anakwenda nyumbani mkewe hivi sawa, lakini mtu akilewa kisawasawa, akifika nyumbani yani atema matema akakojoa. Mna kipimo gani mnachotumia nini? Aisee Waislamu, rudini kwenye Uislamu wenu bwana. Watu watatutatiza sisi hapa, watatutatiza. Tizama wanapopambana na kokeni huko, kwa sababu ni madawa ya kulevya. Sasa mbona ulevi mwingine waruhusiwa? Kwa kama kumbe kila chenye madhara hakifai, katazeni vyote ambavyo vina madhara. Jambo jingine